ndipo akataka kujiringanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Akataka kujiringanisha nishanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wako mumeo, ila usizidi ukavuka mipaka. Nina pokupikia chakula sio mjinga, na nina pokuwekea maji ya koga sio mjinga vile vile, ila ni upendo wangu kwa sana, basi niheshimu usivuke mipaka. Juzi juzi ulikuja na kabo